بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. سورة الحاقة مكي سورة دي نازل شوية دي مكي دي سورة المعارج أو رستو دي سورة الملكنا ترتیب قرآنی کی نہ اشپیتم نمبر صورت دیں اور ترتیب نزولی کی عطا ویم نمبر صورت دیں. عرب دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کی اس بات د صداقت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات د توحید د اللہ تعالی بیان شو. نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ دا دغی منکرین تا اللہ تعالیٰ تخویف دنیاوی او اخروی بیانی. سوک چی دا اللہ توحید نمانی، سوک چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت نے انکار کی، نو دنیا او دا آخرت یار اللہ تعالیٰ ذکر کی. دویم روت دما قبل سردا دے مخ کی صورتوں کی اللہ تعالیٰ دری اصول بیان کرا. اولنے اصل لے توحید، دویم اصل لے رسالت، او دریم اصل لے قرآن کریم. وصل اللہ تعالیٰ ذکر کئی سلورم اصل چاغا ایمان بالآخرت دے دو قیامت تبارہ کے اللہ تعالیٰ حالت ذکر کئی. حسان رب دماغ وال سردا دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ العذاب الآخرت اکبر، او خام خا عذاب دا آخرت چرے ڈیر لوئی شہ دیں. نو دی صورت کے اس اللہ تعالیٰ دا غلوی عذاب او دا قیامت حیبتون بیانے، غلوی عذاب کم دے دا حیبتون دی داوہ دا صورت دا تخویب پا ذکر دا قوام مکذبہ ہو. پی انز قومون اللہ تعالیٰ ذکر کردی دی چی دی قومون کل تکذیب کا اللہ تعالیٰ دیو تباک لدہ. نو کتاسو دا اللہ تعالیٰ دا دین تکذیب کوئی در وجن گنائی اللہ تعالیٰ بتاسو متباکی. الحاق افت یقینی راتلون کے، ملحاق سلوی دے اغا یقینی افت راتلون کے، وما ادراک ملحاق او سسیز پو یکڑی تا ملحاق چی سدے اغا یقینی افت راتلون کے. الحاق داد قیامت پر نمون کی انم دے، قیامت تا حق والے ویلے کی. مفسرین دا غیر دیر وجوہات بیان کری دی قیامت تا حق ذکر ویلے کی گی دا حق یقینی راتن کے رہے ذکر و تا حق وی. دویم قول مفسرین دا رہے چی قیامت تا حق ذکر ویلے کی گی پا دیکی با یقینی سی زنا واقع کی گی لکا باس بعد الموت دیں، حشر دے، حساب کتاب دے، تلد میزان دا. نو حاق معنی سا اغا شے چی پاگی کی یقینی حقیقی سیزون واقع کی دا تفسیر موردی لکلی دی لئن فیها حقائق الامور پا دے کی اغا یقینی امور واقع کی گی زکاو تا حاق ہوئے لئن فیها حقائق الامور. یو بل وجہ ذکر کرے جا تفسیر موردی وی قیامت تا حق ذکر وی لئن حقا علی المؤمن ای خافها دا مؤمن مسلمان دا پار دا حق دے چرا دین او یریگی حقا تا ذکر وی حق خبر دار چرا دین یار پکار دا ذکر تا حق وی لیکی. یو پینزم وجہ بلم ذکر کرے جا مپسرینو قیامت تا حق ذکر وی چی دغا قیامت شالا حق دا جنت ورکی او شالا با حق دا جہنم ورکی ذکر و تحاق ویلے کی ہر چا تخپل خپل حق باورک لے کی بکی جنتیانو تا جنت او جہنمیانو تا جہنم. الحاق تو آفت یقین راتلون کے، ملحاق صد اغا آفت یقین راتلون کے، وما ادراک او سسیز پویا درکڑی جتا تا ملحاق چی صد اغا یقینی آفت راتلون کے اغا سشیرے کذب ثمود وعاد بالقارعه. اس اللہ تعالیٰ دے اس بات دا قیامت نو رست ذکر کی تخویف دنیاوی دا غیر دو نمونی کذبت دروغ جن گنلیو ثمود و ثمودیان و عادن او عادیان لرب القارعہ اغافت تکون کے دلونو اپت تکون کے دلونو اغا عادیان و ثمودیان دروغ جن گنلیو قارعہ دا دا قیامت پر نمونو کی بل نم دے قیامت تا قارعہ ولی ولی کی مبصرین لکلی دی قارعہ ولی کی گی دا قرعن دے سخت کول یوشے دیتا ولی کی او قیامت تا قارعہ زکا ولی کی گی دا قیامت دا سخ حیبتون دا وجنا دا خلق دلون بٹکی سخ حیبتون دا وجنا با دا انسانان دلون بٹکی دی وجنا دیتا قارعہ ولی کی گی. یو بل مانا ذکر کری دا مبرد او دیر عجیبا دا کوئی قیامت تا قارعہ ولی کی گی وی دا ماخوز دے دا قرعتن نا قرعہ ولی کی گی خسنی تا نسم آنا شولا قیامت غشی دے پشان دا قرعی بانی بات سوک پاگی کی کامیاب شی و سوک پاگی کی ناکام شی. یو خلق چی خسنی واچی نو دا چا خسنی راو خیجی دا خوا او دا چا چی ریا سوک پا خسنی کی پڑ شی نو قیامت قارعہ دا دادا سے دل کر قرعی پشان دا کی نو چاو پا کی جنت راو خیجی دا چاو پا کی جہنم راو خیجی اللہ تعالی دیب که زمونگ استاد جنت راو خیجی. دویم قول لم پسرین داره چرا قارعین مراد چرا قیامت نره بلکی مراد دارینا اغا عذابون ریج پا عادیان و پا سمودیان و مندر اغلیون نو دیو دروغ گرن الخلی کنا اللہ تعالی پی عذابون را وستن کذب سمود و دروغ جن گرن لیو سمودیان و عادیان و بالقارع اغا آفت زلون و تکون کی لرا چی زلون و تکون کی اغا آفت یعنی قیامت دروغ جن گرن لیو. اس اللہ تعالی تفصیل ذکر کی دا غیر حلاکت فاما سمود ان ہر چیز سمودیان دی پہ اہلی کو بی تواغیا نو حلاک رو لیشولا غا پسخت چغی سرا بی تواغیا دا تواغیا سفت دے موصوب محضوب دے نو بی صویحتی تواغیا اغا چغا چغا دا حتنا تیروتلی و نو پا اغا چغا بانی دیو تواغ لیشول اغا چغا بانی دیو تواشول. دویم مانا ذکر کردی دا مپسرینو دا اتواغیا صفت دے رپار دا موصوف محذوفا بالفعلت اتواغیا اغا کارونا چی دیو پاگی کی دا حدود شرعیونا تجاوز کردیو اغا سو شرکو کپرو بی دینیو رسم و رواجو دا قیامت تکذیبو دا غصید صالح علی صلات و سلام تکذیبو دا دیو دا غا سرکشا دا سرکشا و دا بی دینی کارونو پوجباننی اللہ تعالی دیو تواغ کرده. وعم عادن او هر چه عادیانو پا اهلی کو بریخ سر سرین نو حلاک لیشو لاغا پا غسیلی تیزی سراعاتی چرا حد نا تیروتون کیوا اللہ تعالی دا عادیانو دا عذاب اتا احوال ذکر کردی دی پا دی آیات که دری حالات بیان شدی یو سا اللہ تعالی دیو حلاک لبریخ پا غسیلی سرا سر سرین او سر سرین مانا سر سر سر مانا دا یو مانا ذکر کردی دا تفسیر موردی کوئی سر سر ویلے کی گی بارت تا گلی گلی اللہ تعالی دیو تواکل پا غسیلے باننے چاہا بلکل یخ و اپشان دا گلی باننے دا سخت جمی پا موسم کی اللہ تعالی پا دیو بانی عذاب راوستا دا سی سیلے والک گلی دمرا یخ سیلے والک گلی پا غیبانی اللہ تعالی تواکل دا تفسیر موردی دا غمانا کردی دا دویم مانا جی کر کردی دا تفسیر مدارک پای سور سورین ویلے کی گی اغا ہوا تا شدید سو تی اغا ہوا چی اغی آوازونا کول کستا سو خیالی تا سو دی خبر تو سوچ پی کر کوئی کل دا ہوا دیر جاتا تیز شی پا دی سرو کی چلی گی دیسی شپیلی وندکی وحی آواز کئی دا خود سیلی خپل آوازی تو اللہ تلاوی عادیان می تواقل بریخ ان سور سورین پا غسیلی بانی چی اغا دیر سخت آواز کون کی و آواز کون شپیلی وحلا سیلی دستی سیلی وچی اللہ تلا پا غیبانی تواقل. یو بل معنا ذکر کړی دم پسرینو عاتیه د سر سر ویلې کیږي غسیلې ته چې هغه د انسان د بدن په مسامات باندې ورننه وځي د انسان د بدن چې کم مسامات دی وګوري د یختو د واړه واړه سوري دي د سې تیز سیلې و چې د دې مسامات باندې دننه غسیلې د انسان د بدن ته ورننه وتل دی او پړ سوال وایره ځول د شکل ته الله تعالی د شي عذابونه دي څوک چې د الله تعالی خلاف کوي الله تعالی د سیم تباکول شي بیا. و اما عادن هر چه عادیانو پا اهلی کو حلاک لیشول تواق لیشول بریخین پا غسیلی بانی سر سرین یو مانه دا چی اغا دیر زیادت یخ و پشان دا گلی باندی یا سر سرین مانه دار چی دیر سخ وازون کول شپیلی و اهل یا سور سورین ماندار چی پا مساماتو دا بدن ماننی پر گونو بانی ورننا وطل عاتیتین او دا حدنا تیروتون کی واپال وطلو کی دیر زیادت تیزاو دا حد نبس تیزاو نو دویم ماندار چی عاتیتین دا عادیانو دا طاقتنا ورتیر شوی و عادیان خود دیر طاقتور خلکو خود دی قابو یا نشو کوله دای قابو کوله نشوله یا عاتیتین ماندار چی دا ملائکو دا قابونا مطلی و بس دا ملائکم بیا قابو کی نرات للا دسی هوا و سخرها علیهم پا دی آیت کی اللہ تعالی سلور حالات دا غیر عذاب ذکر کئی سخرها علیهم وچل اولا اللہ تعالی دا غوال را علیهم پا دیو باندی تفسیر مدارک مانا کری دا سخرها سلطها علیهم اللہ تعالی مسلط اکلا دا غوال را وچل اولا دا غوال را پا دیو باندی سبع لیال وش پی و ثوانیت ایام او ورزی اتو رزی وش پی او اتو رزی حسوماً مانا متتابعات یو مانا تفسیر جلالین کری دا حسوماً مانا پر لپسی و وشپی او اتو رزی دا هوا وچری دا لخو پر لپسی و لکه چوٹی پکی پمینس کنو و رخصتی پکنو چی دا لک ٹیم بندشی بیا براشی خیر دے نانا دا سنو دویم مانا ذکر کری دا تفسیر ماوردی حسوماً مانا دار چی مشائمو دا سپیرا و دا دیو پا حق کی دا سپیرا هوا و خلق اکثر وی کنه یار دا سب ویسه سپیره شایی کنه نو دا هوا دا دیو پا حق که دیر سپیره و مشائمو مشومتو پا دیو که سپیره والی و پا دیو که دا دیو دا پارا پا که سپیره والی و دره مانه تفسیر مواردی دره مانه ذکر کری دا اغوی حسومن مانه دار چه حسمتهم ولم تبقى منهم احدون حسمت هم دیوه مات را مات کل چرا دیونا یو کس روخ پا کپاتی نشو حسومن سمالا دا دیوه مات را مات کل حسمت هم ولم تبقا من هم احدون مات را مات کل بس دا اردوکی یو دار سای ولم مات کل دوسی هوا پی اللہ تلاو چلاو تفسیر ما وردی دا غمانا کرد پتر القوم پیها نلیدتا قوم لرپاغی کی سرعا پڑ مخی پراتا تفسیر جلالین معنی کرده متروحینا حالیکینا غرزولی شوی و مرد پراتو غرزولی شوی و یو سره اسی و غرزی گی خروغی نا متروحینا حالیکینا دیو مرد شوی و غرزی دلی پراتو بس که انو معجاد و نخلین گویا که دیو اغوی خونو نخلین دکا جرو خواب یا غرزی دلی دا سیو لکا دقی تا پا پختو که خلق سویا دا ونی لاندی زیچ پاتی شاگی تا خلق مندان وی لکه دوونه چې په یو ځای کې ته وهی او لاندې د تنې سره پاتې شي نو عادیان خو ډېر زیات غټ غټ خلکو الله تعالی وي داسې پراته و لکه بشونه او سلیپر او دغسې لکه ونې چې وهی او دین د خاخونه او د سنګې منګې تې لرې کړي او صرف هغه مون پاتې شي دا الله تعالی داسې تباه او برباد کړل داسې پراته و کانهم ګویا کې دی اعجاز نخل هغه ویخونه د کجرو مونډانو د کجرو خاویا غورځېدلې خاویا د سمانه ده درې معنی ذکر کړی دي مفسرینو یو معنی ذکر کړی ده خاویه معنی بالیا زاړه پس داسې ولکه د ونی د کجوري ونه د هغه زاړه شي نورې څنګه ته وګورځيږي اکثر داسې ونی کنه دا په دې ځنګلو کې دا ونی دغه سي کوم ونه چې ډېره زیاته زړه شوی دا غینه د څنګه د لمرې ممرې تدری شوی او صرف هغه مون چې وروستوند کې پروت یو نور لمرې تدری شوی خاویه معنی دار چې البالیا زاړه دوی مانا جی کرکڑی دا خالیت الاجوا پی دا دا سی پراتو لکا یو ون دا چه آغا پا مینز که ورستا دا و دادا دا خالیت الاجوا پی مراد دی نو خاوی مانا دوی مانا سشولا چه دد و دادا لکا پا منز که ون چه ددای ورستای صرف دا پاس پوستا که پاتی در این مانا جی کرکڑی دا ساقیتت الابدانی تاست تمام پا ترجمه که روان ترجمه دا غو دا دومره غټ غټ بدنونه خو دې هوا غرزولی او بيخي بس پراته ساقطه تل ابدانی کانهم اعجاز نخل گویا کې دی وي خونو دا کجور او خاویه یو معنی زړه یا خاویه معنی دار چی د دننه ډډوی په مینز کې ډډوی او سره په پوسته کې لکه معمولی روغي یا خاویه معنی دار چی ساقطه تل ابدانی دی غرزیدلی او فهل ترى لهم نو آیا توینی دیولا را من باقی یا سوک باتی باقی پاتی شوی دیونا سمانه دا اللہ تعالی اینا پا دیکی سوک باقی ندی پاتی شوی بلکی اللہ تعالی طول تواک للا باقی باقی نفس باقی دا دا باقیتون دا دیر پار موصوب حضب دے نفسن باقیا پا دے کی حصی اوتان چرے باقی ندے پادی شوئے بلکہ ٹول اللہ تعالیٰ تواکل و جا فرعون ومن قبله والمعتفقات بالخاطئة دو نمونی دا تخویف دنیاوی اللہ تعالیٰ نوری ذکر کی یو قوم دا فرعون اللہ تعالیٰ تواکا دویم قوم دلوت علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ تواکا و جا فرعون و راغ فرعون ومن قبله او آغا سوک چی ردن مخ کیوں والمعتفقات آغا الٹکرل شوی کلی بالخاطئة پا سبب دا غٹ گناہ سرا یو فرعون معتفقات الٹکرل شوی کلی دا دین مراد چی دے کلی دا لوط علیہ الصلات والسلام دا قوم کلی تی مراد دی او تفسیر ابن کثیر ذکر کردی دی نورم پسیرینو ذکر کردی دی کہ دا پینزہ کلیو او اغیتا معتفقات ویلکی گی زکا جعلنا عالیہا سافلہا بل جاکی اللہ تعالیٰ ویچی برا طرف لاندی شو او لاندی طرف پر برا شو ولی دیو کار الٹکاو خواہشات اخپل دا زنانو پا زیبانی دا ناریناو نو پرکول اللہ تعالیٰ ملٹک لر ویچی الٹکار کوئی خپری دا چخصا ملٹا شا جی پتا ملگی نو اللہ تعالیٰ پی دا ازمک اوچا تکلالا او بی پی الٹای راوا چولا پی نو متفقات معنا الٹکلله الٹا اڑاوله شوی بیل خاطر یا په سبب دا غلوی گناه سره او گناه مخ کی داغي بیان شو شرک پکې او د نارینه سره بدکاری کوله فعصوا رسول ربهم نو نافرمانی وکړه دیو رسول ربهم د پیغمبر درب دیو نافرمانی وکړه فاخذهم نوونی ول الله تعالی دی لرا اخذ الرابیه پنیولو سخت سره تفسیر ماوردی و معنی کړی دا رابیتن فمانه رابیتن فمانه د شدیدتن سره دی ونی ول الله تعالی دی ول را پاغنیول سخت سره عمومی معنی دغه ده دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر ماوردی فاخذهم نو ونی ول الله تعالی دی ول را اخذت الرابیه اخذتن رابیتن مهلکتن ونی ول الله تعالی پاغنیول د هلاکت سره یسوک راونی سی خو بیا غ هلاک نشي بی ختبه نشي نه الله تعالی بالکل متواکل رانیول دا اللہ تعالی ان اخذه علیم شدید دا اللہ نیول بیا ډیر دی سخت دی بس سخه ونی ول بس ټول تواکل پاغبن ان لما تغلم او یقینا دا اوس پینځم نمونه اللہ تعالی ذکر کړي د عذاب دنیاوی او دې کی اشاره دا واقعیا د قوم دا نوح علیه السلام ته دا نوح علیه السلام قوم الله تعالی توا کړو ان یقینا مونږه لما تغلم او کله چې د حد نه تیرې شلیوبه حملناکم فی الجاریه سور کړو مونږه اگر پلار ساسو پلیجار یا پروانی کشتای کی حملنا کم سوال دیده کداری چی اللہ تعالی تاس میں اوچت کلی بگشتای کی نو حملنا کم خدا خطاب دی اللہ تعالی دا مکی مشرکانو تا او دغسی دا هر زمانی خلکو تے کئی نو من خو دغسی دا مکی مشرکان خو بگشتای کی نو برتک للی شوی لکه چی توپان چی راغلی و خواغد نوح علی صلی اللہ علیہ وسلم پا قوم من راغلی تفسیر جلالین لند مانا کرده حملنا کم پی الجاریا حملنا ابا کم پی الجاریا او احسان پا مشرانو بانی دا احسانی پا کشرانو بانی احسان پا مور و فلار بانی دا احسان دی پا اولاد بانی نا اللہ تلاوی چی دا یوازی احسان می استاس رو مشرانو سر نو کرده بلکی دا می استاس روم دا احسان دی دا کم خطابی و تذکر لی حملنا ابا کم دی اصل گی خو حملنا کم اللہ ولی وی دیر پار چی اللہ تلا دی نسلی انسانی باندې الله تعالی خپل احسان واره چي استاس په پلار نیک باندې یو چره بابا آدم دی او دویم بابا آدم چره هغه بیا نوح علیه السلام دی نو دا دویم پلار دی د انسانانو نو حملناکم یعنی حملنا اباکم نو دا غسر احسان کول د سیدی لکه استاس سره مچ احسان کړی دی وجه نه دا ذکر شوی تفسیر جلالین دغه لیکلی پل جار یا پروانه کیشتای کی لنجعلها دا ها زمیر چا تراجه لنجعلها دیر پارا چه وگرزو مونگ دا کشتای لران لکم ساز دا پارا تذکرتن نصیحت یا دویم قول داری چه زمیر راجه دی دا غواقیاتا دیر پارا چه وگرزو مونگ دا نجات دا مومنان و غرکی دل دا کافرانو لکم ساز دا پارا تذکرتن نصیحت دیده و تعیها اذن و واعیه او دیر پارا چی وساتی دغل یاد وساتی دغل را اوزنون غگونا واعیا یادون کی یاد ساتون کی اللہ تعالی دا واقع میں تاستم ذکر کرلا دیر پارا چی غگونا دا یاد وساتی دا واقع یو مانا تفسیر موردی کری دا او تفسیر جلالینم کری دا واعیتون مانا حافظتون لما تسمعو چی اغس آوری اغبی یاد کی اللہ وی دا واقع بدا اغا چاہتا یادی کی چی اغای واوری او بیا یاد کی واعیۃ حافظۃ لما تسمعو. دویم معنی کړی دا موردی وای واعیۃ معنی دار چی مؤمنه د مؤمن مسلمان غوونه یو دا واوري نو هغه د دینه نصیحت اغستل شي او کافران خو تیسم دا غو مړه غوونه مڅ غوونه خونه دینه هغه خو هغه چې یو څه واوري او یاد کی نو را کافر هغه څه غوګ دی هغه څه شه دی غوګ به خو غټي خنور خو به څه شي نشته ریکنه دا سی خو ندی هغه چې یو څه خبره واوري او هغه بیا یاد کی او دغه نه عبرت واخلي. نو غوګ د مؤمن مسلمان دی چې هغه واوري او د درپ غوګ باندې واوري به خکته درت کوس کی فایزان په خفي سوري وس الله تعالی ذکر کوي مخکې الله تعالی ول ذکر کړه عظمت د قیامت بیا د تخفیف دنیاوی د پاره پنځه نمونه الله تعالی بیان کړلې وس الله تعالی ذکر کوي کیفیت او احوال د قیامت درې قسمونه باندې درې قسم حالات الله تعالی د قیامت ذکر کوي د اخرنۍ سپاری چې دی کنه دی کې الله تعالی قیامت مونږ ته ډیر زیات را یادې نو دې ته ډیر زیات سوچ فکر کوي. نو دا اخرنۍ سپاری دی او په اخرنو سپارو کې قیامت یادېږي او قیامت تعالی راځي چې د زندګۍ اخرنۍ وخی او د دنیا اخرنۍ وخی د دنیا مخرنۍ وخت دی اخرنۍ سپاری هم دی نو اخرین درسونه هم دی. نو د دیو جنا احتیاط پکار دی ډیر زیات چې سوچ فکر دی ته پکار دی قیامت مونږ ته ستر آیات شي. اوس درې حالات الله تعالی ول ذکر کوي. اول حالات الله تعالی ذکر کوي و حالات د فنا کولو د دنیا د عالم دنیا چې دا فنا شي دا به ختم شي الله تعالی و حالت دا ذکر کوي. پایزانو په خفي سوري نو کله چې پوکي او کله شي پشپېلای کې نفخه واحده په پوکي او سره د دین مراد چې نفخه اولاتي مراد در فرد فنا د عالم د فرد فنا د عالم اسرافیل علی صلوات و سلام باغه پوکي کوي او تاسو ته مخکیم بار بار ویل دي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوانو شپېلو په منځ کې به سلويخ کاره پاسیلې یو شپېلې چې وشي دنیا به وران شي ټول مخلوق بلار شي ختم بشي. بیا چې دویم ځل اسرافیل علیه السلام په شپېلې کې پوکې کوي نو څلوېخ کاله په دیک تیر شي بس بیا به قیامت قائم شي میدان محشر وي. الله تعالی دې په موږ تاسو باندې احسان وکړي. وحملت الارض او پورته بکلل شي ځمکه والجبال غرونه په دکته دکته واحده نو وبټه کولای شي پټه کول یو ځل سره دا ځمکه چیرې دا پورته کلل شي دا غرونه به پورته کلل شي. حملت په معنا د رفعت سره دی تفسیر جلالین اوچت په کلی شي غرونه دا څومره درانه غرونه دي دا به پورته کلی شي. بیا به دا یو غر د ځمکې ته راواچولی شي دا یو غر به لاړ شي دې بل سره به وجنګېږي نو چې ښه وټه کولی شي بیا به بالکل هموار کلی شي بس میدان محشر ته به ترتیب را جوړ شي. دا غرونه دا دیکې بیا ښکته او بر او پر ځمکه کې نه وي بلکې دا به هوار شي دا به لا څنګه حالت وي. فیوم ایزی وقات الواقع نو پا دا غورت بانی واقع بشی اغا یقینی واقع که دون که افتا لند مانای سر اقامت القیامت و تفسیر جلاله نه بس قیامت راغی بس قیامت راغی نو الله تعالی چې دغه وخت باندې راغی کله چې دا غرونه د یو بر سره وجنګیدل او د ازمکه اوچت فل او بیا را اور دیدل او هموار شول نو په یوم ایزین په دا غورت بانی وقات الواقع واقع شو قیامت لره بس قیامت راغی. الواقع اغا یقینی واقع که دون که افت وانشقت السماء او وبشلیگی او بچوی اسمان په یوم ایزی واهیه نو دغه وا په دغه ورځ باندې واهیه کمزور وی دا اوس بل نور حالت الله تعالی ذکر کړي. اسمان السماء مفرد دی په معنا د جنس سره دی او جنس کی معنا د عموم او د جمعی نو مې ته د پر سوال وکړه نو دې ځکه الله تعالی وی چې وانشقت السماء او بشلیگی او بچوی اسمان نو یو اسمان به صرف راغورځي کنه اسمانونه خو دی کله ټول راغورځي راغورځي کی ټول زمونږ استاد دا عقیده ده نو څنګه الله یو ذکر کړی دی نو تاسو ته ما بار بار دا ویل دی قرآن کې دا ډیر ځایونو کې ذکر کیږي کله مفرد په معنا د جنس سره راځي او جنس کې معنا د جمعي معنا د کثرت پایږي نو څومره اسمانونه چې دي بس دغه ټول به راغورځېږي. فهیه یوم ایزین نو دغه به په دغه ورځ باندې دغه اسمانونه واهیتون کمزوري به وي په خپله به ټینګېدلی نه شي اوس خو د اسمان نه ټینګ دي که نه نو بس بیا به ځان ټینګولی نه شي بس را به غورځېږي. یا واهیتون دویم معنا علما وکړي دا واهیتون معنا شلېدلی او بېکاره بهوي د اسمانونه بسې وشلېږي او ستار تار به لاړ شي بس را به غورځېږي. یو بم چې را وغورځېږي یو بم که نه نو به ټول کلي کې بیا سا نه وي دومره غټ غړس کوي هغه او دا اجرام دي دا اسمانونه چې دي دا مضبوط جرمونه دي مضبوط دغه دي سیزونه دي دا نو جوسی دی دا نو دا چې راوغورځېږي و اسمانونه او دا وشلېږي او دا راوغورځېږي د دې حالت په بیا څنګه والملک علی ارجائها وم حالت او ملائک د الله تعالی علی ارجائها په غاړو د اسمانونو باندې وي دے دے کہ والملک بیا دا ذکر شوی دے مفرد ذکر شوی دے نو دین مراد چرے جنس دے مراد تے ډیر ملائک دی دا ملائک او د وسیدو زی اغا اسمان دے الله تعالی د الله تعالی عبادت کوي په اسمان کې نو کله چې اسمان راوش لیږي نو کومه غاړه چې باقی پاتې نو ملائک په داغي په غاړو باندې علا ارجائها والملک وملائک د الله تعالی علا ارجائها په غاړو د اسمان باندې وي ويحمل عرش ربک او پورته کړه به وي او چت کړه به عرش درف سا په قوم د دیو نفاسه یوم جن په دورت باندې اسمانیات دا ته نو مراد چیرې څه شه دي نو په حدیث مرفوعه صحیحونه دا معلومیږي چې د دین مراد چیرې اته اشخاص د دین مراد دي اته اشخاص دي مراد دي بس اته ملائک دي د الله تعالی عرش په ټینګ کړی دا حدیثونه دا معلومیږي یو قول هم پسرین دارې حملۃ العرش په حدیث ابو داود کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل وجه تاسو ته هغه ملائک چې د الله تعالی عرش پورته کړی دی داغي صفت تاسو بیان نکم دی یو ملک صحابه کرام وی ولی نه د الله تعالی پیغمبر بیان کراته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه ملائک چې د الله تعالی عرش پورته کړی دی داغي د غوږ د نرمونه تر د وګې پوري د وو سو کلونو مسافت دی د وو سو کلونو مسافت دی د سنه د غوږ د نرمۍ نه واخله تر د وګې پوري غوږ نرمۍ دی ته ویل کیږي دا وګه ده نو کوم ملائک چې د الله تعالی عرش پورته کړی دی نو د غوږ د نرمۍ نه واخله تر د وګې پوري وسه وکاله چې په غیب باندې سفر وکړل شي نو هغه بیا نه ختمیږي دسې ملائک د الله تعالی عرش پورته کړی دی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړی دی یو بل روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی چې ردین مراد اته ملائک تی نه دی مراد بلکې مراد د دین اته صفونه تی مراد دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت کې دغه دی او کدا تاسو کله ولید په تفسیرونو کې نو دغه موقوف روایت دی دغه او دغه مخکې چې دی دغه احادیث مرفوعه او احادیث مرفوعه او په بدر روایت کې راغلی دی چې مراد درین اته اجناس ته ملائکه تی مراد دی اته اقسام تی مراد دی هغه بیا که یو لاک دی او که یو لس زره دی او که پنځه زره دی ورته چي دی والله اعلم الله تعالی دغه په حالت باندې خپوی دی و یحمل عرش ربک او چې دی به عرش درپس ته فوقهم د دیدن پاسه یوم جن په دورت باندې ثمانیه اته ملائک وای یا ثمانیه ماندار چې اته سفونه وای او یادا چې اته اجناس دی د ملائکو یوم جن په دورت باندې تعرضونا پیش کولے بشی تاسو حساب کتاب تا تفسیر مدارک لکری تعرضونا پیش بکلے شی للحساب والسؤال دا حساب کتاب و سوال و جواب دا پارا با اللہ تعالی تا پیش کلے شی لا تخفا منکم خافیہ نو پٹیگی ستاسو نا خافیہ حصی پٹیدن کے دا اللہ تعالی نا حصو پٹیدلے نشی پدا غورت باننے بلکہ طول عملونا اغبر اخکارک لے شی نا حصی و انسان دا اللہ تعالی نشی پٹیدلے طول پڑا گے شی وعرضوا على ربك صفا دا ټول به الله تعالی ته پیش کړل شي سپونه سپونه وصلی الله تعالی ذکر کړی دي فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ها امقرؤ کتابیا وصدی آیاتنا دویم دریم قسم حالات الله تعالی د قیامت ذکر کړي تقسیم دے تقسیم دے د صحیفو تقسیم دے د عمل نامو او تقسیم دے د خلق دو قسمونو ته یو اصحاب الیمین دی دانیکان خلق دی نو دویم اصحاب الشمال دی چاغی ته بچپ لاس باندې عمل نامه ملاو شی نو کما چی اصحاب الیمین دی خی لاس والا نو داغی لس بشارتون الله تعالی غی ته ذکر کړی دی لس حالات الله تعالی داغی ذکر کړی دی الله تعالی دی مونږ او تاسو په دغه کراولی چې عمل نامه په خی لاس باندې ملاو شی فاما من اوتی کتابه بیمینه نو هغه څوک چې ورکړل شي هغه ته عمل نامه دا بیمینه په خیلا سره او یقول نو دی بوي ها او مقرو کتابیا راشه او اخلی اول ولې عمل نامه زما خپل خپلوان ته بوي ملګرو دوستانو ته بوي شراشه اونې سي راشه او اخلی اول ولې زما دا عمل نامه بس خوشاله خوشاله وي چې ما ته عمل نامه په خیلا اس باندې راکړل شو نه تفصیل دا په حدیث کې راغله دي یو حدیث پر تویمه امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرے دیں حدیث کرا غلی دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالی و خپل بندہ و درید قیامت طورت باندې خپل مخیتا او عمل نامه بوت اللہ تعالی ورکی دا عمل نامی پر شابانی بعد اول چیرے دا گناہ لکلے شوی اللہ تعالی بوتوی چی انت عملت هذا اے بندہ تا دا گناہ کړی د کنه دې کړی گناہ بو تا ول ورکار کی دا گناہ کړی د کنه دې کړی نو بندہ وای نعم ای ربی اے زما رب بالکل دا گناہ می کړی وا دا گناہ می کړی وس یو آسانی صاحب دی یو گرانی صاحب دی ښا دیو جن حدیث کرا غلی دی دا دعا کوي اللهم حاسبنی حساب یسیرا الله زمون سره آسانی صاحب کا دا دعا ده نو آسانی صاحب سره الله بو توي چې بندہ دا گناہ کړی و کنه دی وکړی خو یو کړی میو نو پا یقول له اللہ تعالی بو توی انی لم ابزح کبیه تما پا دنیا کی بدی بانی نوی رسوا کردی و انی قد غفرت لکا واسمن وانی هم پردر آوچولا نو زلار شا جنت تلار شا پا یقول داغ جنتی بوی عند ذالک آها امقرؤو کتابی اقرؤو کتابی راشی زما دا عمل نامول ولی رای سار بے کی پا داغ کی ادری دا پا پارٹکی ادرا ولی دے پا تلاشی پا زی کی ادری دا عمل نامای پس رواغ استلا کاغذات ولې چیکل لدی مثال داسې لکه یو ډریور دی او داغه سره چور کاغذات دی او ته ورشي پټک باندې ودرې په چیکن کې راشي دا ته وای چې دا غاړه خطر پر دې را کړل یا ته دسی وای چې دا کاغذات خو ساجالي دي خو بیا ته وای چې زه پاغ بل پټک کې میتم سن ویلې زموږه ګرځته کم چې ګرځي ګرځه دا آسان حساب دی په دې وخت کې ودا جنتی چې کیچې خلکو راشي خپلوانو زما عمل نامول ولې راشي ماته الله تعالی عمل نامه په خیل اسبند راکړه الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه سیو ګرځي او بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای صحیح حدیث ته الله تعالی ودا بنده ځان تر نږدې کی نو دا گناهونه به تو وروخه الله تعالی وځ دا گناه دې کړی دا کنه دې کړی په یقرر روحو به ذنوبه کله په خپل ټول گناهونه باندې به اقرار وکي او الله تعالی دا گناه می کړی دا دامیم کړی دا پلانې میم کړی دا را انه قد هلاکا دا به یقین ناشی بس لاړه متوور بچو بس ټول گناهونه اقرار می موکال تک اقرار نه کینو سکے بچ کېدلې ته نشي اقرار دی وک نو الله تعالی بو تو انی سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفر لک الیوم او تا مانی په دنیا کې پردرا چولې او نو اسمه ماف کړلې ثم یعطی کتاب حسناته بیمینه بیا به طب خیل اس باندې عمل نامه ور کړلې شي چې زلار شه جنت تلر شه په یقول ها امقرو کتابیا نو دا بخپل خپلوان ته وی چې راشه ما ته عمل نامه په الله تعالی په خیل اس باندې را کړل راشه ول ولې دا اق حالت دی سخ حالت دی انی ظننت یقینا مع عقیده لرلا دیده کی ظن چرته دا ونه وای چې ما ګمان کاو په ګمان باندې عقیدین ثابتیږي په ګمان باندې عقیدین ثابتیږي صحیح ده د دیو جنا امام مجاهد رحمت الله علیه جی کرکړی دی وای ظن چې په بار د اخرت کې په قران کې مستعمل شي نو دا په معنا د یقین سره امام مجاهد رحمت الله علیه وای کله چې ظن په بار د قیامت کې استعمال شون دی کې بعد امید او د ګمان معنی نه کوي په دې کې و یقین کوي ځکه په ګمانونو باندې عقیدین ثابتیږي ها امام ضحاک د دینه یو خل خبره کړی ده هغه یوازی قیامت مبارک نه سړیا وای زیر ته خاص انومه امام ضحاک رحمت الله علیه وای د مؤمن مبارک قران کریم کې کم زیر لفظ د ځون ذکر شوی دی نو دا په معنا د عقیده او د یقین سره ای ځون چې کله ذکر شوی د مؤمن مسلمان مبارک نو د دین او مراد یقینی انی ظننت یقینا ما عقیده لرا لا یقینا ما یقین ساتا ایمان میو انی ملاق حسابیا چیزا مخامخ کدن کے منقل حساب سرا وہو پی عیشت راضیا نئی بدا پا غجن خوشالکی تس پا مختصر المعنی کی پمانیو کی خبر کری دا تلخیص کی وم کری دا یاد بی تس تیابر نحیری ویدا چرے اسنادی مجازی دے عیشت راضیا دا بی پا غجن کی چا غجن خوشالی نو جون خوشالی کنه سو خوشالی رازین صاحبها دی اغا پدغه جون کی جکم دی اغا جون چی تیری اغا به خوشالی راز ویتون معنا خوشاله بی اغا جون کون کی دانه چی دا جون به خوشالی خو اسناد مجازی دی ان بتر ربیع البقل تسویری دی سپرلی چی دی راو ټوک ول دغه شینکی راو ټوک ول سپرلی را ټوکای کنه بل شیر ټوک الله تعالی دا را ټوکای الله تعالی را ټوکای خدا اسناد مجازی دی تویل کی ها فی جنت عالیہ ای بدیو پا جنت چت چت کی قطب ها دانیا چغون چکون دا غیبا بالکل نزدې عالیہ فی جنت عالیہ دا عالیہ دو معنی هم پسرین ذکر کړی دی یو تفسیر موردی وای و رفیعۃ المکان دا کما آبادیانی چر جنت دی نو دا ډیر زیاتی اوچتی اوچتی دی دنګ دنګ دی او رفیعۃ المکان تفسیر موردی دا معنی کړی دی او دا غی ثبوت په صحیح حدیث کې شته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی جنت کې سل درجه تیاری کړی دی او دا هر دو درجو په منځ کې دومره فاصله ده لکه د زمکه او د اسمان د زمکه او د اسمان دومره لوی لوی غټ غټی بنگلې دی ښه عالیه رفیعۃ المکان دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر ماوردی و رفیعه ما عالیه ماندار چی داغه عظمت با ډیر اوچتی پزلون کی را عظیمه پن نفوسی د مسلمانانو پزلون کی و داغه ډیر لوی عظمتی د جنت بنگلی وسم په مسلمانانو پزلون کی عظمت او احترام شته قیامت کې ومبیای نو عظیمه پن نفوسی د دین مراد چې عظمت په دې پزلون کې مسلمانانو مراد ده قطب ها دانیا اونچکونه داغه با دانیتون بالکل نږدې وی دریسمانه ده تفسیر جلالین وی قریبه یتناولها القائم والقائم والمستجع والقاعد والمستجع دا جنت دا ونو غنچکونه بدومره نږدې قریبه نږدې وی یتناولها القائم والقاعد والمستجع کڅوک ولاړ دیوم به تعالی سور رسی غنچکونه برا شو کولای شي نو کڅوک ناس دینو هغه دومره راخته شي جره د لاس په تو رسی او کڅوک بیخی پروت دی چې پاسم هم پسینه نو بیخی با پروتی بانی بچی دیم راگسته شی دسی دا جنت اغا میوی دوم را دی یتناول ها القائمو والقاعدو والمستجعو پا پروتی بانی بیخی بس کدسی دیول چلی خلیتا منی بیخی برابر شی چک پیو کم نو دا غبم کیگی بیخی نو چه سغواری بس اغا کیگی نو اللہ تعالی دی دا غا نیامتون از منگو استاسو نصیب کی کلو و شربو دید ایک پا عبارت کی تقدیر دے یقالو لهم او دا جنتیانو تبوئے لشی خورای اس کئی حنیئن پا خوش آلی سر مزیدار بی ما اسلبتم پی لیام الخالیہ پا وجد اغا عملون مانی چی کڑی و تاسو پا دیر شو ورزو کی المازیہ پی دنیا تفسیر جلالین وی پا دنیا کی جی تاسو کم نیک عمال کڑی دا نیامتون پا آغی سر دی دا نیامتون پا سر دی پا آغی سر دی زما په خبر باندې پوه شولې داسې مې په لګو زاهد وکړه دا نعمتونه په هغه د هغه عملونو په وجه باندې چې تاسو په دنیا کې کړیو پرون خو مې ته خبره کړې وکړه یو جنت ته تلل دي هغه د الله تعالی په مهربانۍ باندې دي نو دې ځای کې د جنت نعمتونه ذکر شوي دي جنت نعمتونه چې یو درجات په جنت عالیه نو دا اسلبتم په الايام الخالده دا په وجه د هغه اعمال دي د اعلی درجات او د اعلی میوې او دا نعمتونه دا اعمال په وجه باندې دي نو تاسو مایل چې تلل د الله په مهرباني دی او بیا نعمتونه او دغه محلات ته بسونه دي په اعمال باندې دي ذکر جنت په درجو کې فرق شته دي یو بل جواب تم دی کېو کم په قلار قلار په سيزو سيد نور جوابونه وکاو یو د جنت د فار چره یو د حقيقي یو د سبب حقيقي او یو د سبب ظاهري نور جنت د فار د جنت د تلو د فار سبب حقيقي اغه رحمت د الله تعالی دي او یو د سبب ظاهري اغه نیک اعمال د مؤمن مسلمان دي حقیقی سبب خدا رہے چھتا پا عمل بانی نشیت لرے بلکی دا اللہ تعالیٰ پا مہربانی بزی خود ظاہری دا غیر پارا سبب سرے واس مڑاول خو اللہ تعالیٰ کیا خود غیر پارا سبب سرے ڈوڑیو خرونا لاؤ موڑشی اللہ دی مڑای خوب دی ڈوڑی دی مڑای نو جنت تا دی اللہ بوزی یقینی خوب دی عمل دی بوزی عملو کا اللہ با دی بوزی نو یو دی سبب حقیقی پا حدیث کی ذکر شوی دی ولكن اي تغمدني الله برحمتي اغه سبب حقيقي شو او په قران کې چې ما كنتم تعملون بما اسلبتم في الايام الخاليه نو داغه سبب ظاهري شو نور جوابونه ډیر ششته ښه کبه زه په ځبه نراتلن کوبه د دویات کې هم پوره دي و اما من اوت کتابه بشماله وص الله تعالی ذکر کوي لس حالات د اصحاب الشمال د جهنميان لس حالات الله تعالی ذکر کوي و اما من اوت کتابه او هغه څوک چې ورکه شاغی تعمل نامه دا بشماله په چپلاس دغه باندې په ګسلاس باندې فیقولون دی بوی یا لیتنی های ارمان دی لم اوت کتابیا چې نو راکله شوی ما ته عمل نامه زما چې اړو بالکل را ترکله شوی نو نو دا بخوا ولم ادری ما حسابیا او نه پویدلې څه چې سبب حساب زما حساب کتاب زما یا لیتها کانت القاضیا های ارمان دی چې وې دا مرګ ما در ختمون کې بالکل چې زی بیخی ختم کړه و دا دوباره جون نوې نو اوس به دا عمل نامه راته نوې راکله شوی عمل نامه ورته نوې راکله شوی یا لیتها ها ضمیر چا تراجی دے تفسیر جلالین وی الموت الموت فی الدنیا کاش کوی دغه دنیا دغه مرگ زمار پر القاض بیا ختمون کی ختمون کی دا معنی چا کړی دا نو دغه تفسیر مدارک دا معنی کړی دا القاض بیا معنی دار چی القاض بیا ختمون کی ودی مالرا القاطعة چی دا ختمون کی مالرا القاطعة لامری فلم ابعث بعدها چې زه بالکل ختم کړم او د دین اورستو زما دوباره ژوند نه وي القاضیا القاطعة لامر فلم ابعث بعدها چې زه بالکل سر را پورته شوم نه وي دوباره بس تا ارمان به یو کی ما اغنى عني مالیا هیڅ پیدا را نکله ما ته مال زما یا هیڅ عذاب د پنک زمانه مال زما هلك عني سلطانیا برباد کړه زمانه زوروري زما سلطانیا زما قوت او دبدبه سلطانیا زما بادشاہي مفسرین ذکر کړی دی دوه درې معنی. یو سلطانیه په معنا د قوت او د غلبې سره دی. تفسیر جلالین دغه معنا کړی دی، سلطانیه یعنی قوتی، زما په دنیا کې بادشاہی او زما طاقت او زما لخکرې وي، نو هغې خو ما ته هیڅ پیدا را نکړله، فوجیانو پولیسو عیسائی را ته هیڅ پیدا را نکړله. دوی معنی ذکر کړی ده تفسیر جلالین او تفسیر ماوردی، ما اغنا عنی مالیه ثم هلك عنی سلطانیه، برباد کړه زمانه سلطانیه. د سلطانیه نه مراد چیرې حجتونه دي چې دی به په دنیا کې د باطل لپاره پیش کول، نو دا به وایي چې زمانه هغه حجتونه هیر شوله، هغه لاړ زمانه برباد شوله. سلطانیه زللت عن حجتی، تفسیر جلالین دغه معنا کوي، سلطان یعنی حجتی، د باطل لپاره وجه کم مناظرې ما کولې او ځان لمې طاغوتی مولیان ساتلی، اوس هغه دلایل خو مونږ سره نشته چې مونږ پرې مناظره وکړو. هلک عنی سلطانیه هغه دلایل خذوه، دې دې په عبارت کې تقدیر دی، یقال للملائکه، او به علی شی ملائکه ته خذوه ونی سید لره، په غلوه نو سرته توقونه واچوي، ثم الجحیم او بیا جهنم کې سلوه ورننه با سید لره، دې په جهنم کې جوړن کئ سلوه بیا ورننه با سید جهنم ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لا تنسوا العظیمتین، حدیث ترمذی دی، جنت او جهنم مې راوی، نبی علیہ السلام وی جنت او جهنم ځان ته یادوي، لا تنسوا العظیمتین. په حدیث کې راغلی دی، مفسرین ذکر کړی دی، دا منهال ابن عمر نه روایت دی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی، وی اذا قال الله غزوه، کله چې الله تعالی ملائکو ته وی چې راوی نیسی، نو ابتدره 70,000 ملکین، او یا زر ملائک په سیور منډه کی، او یا زر ملائک په سیور، کله چې الله وی چې راوی نیسی، نو بیا ابتدره 70,000 ملکین، او یا زر ملائک په ورمنډه کی، او دا راوی نیسی، او سر ته توقونه واچي، زنجیرونه به سر ته واچي، په غلوه نو سر ته توقونه واچوي. مفسرین لیکلی دی غلوه، تفسیر جلالین وی اجمعوا یدیه الی عنقه فی الغل، اجمعوا یدیه الی عنقه فی الغل، دا خپی او دا لاس سره دا د سر سره رايو زیکي په یو توق کې وتړی، بس دا سی یو غندارې ته جوړ کینو، بس ته سره راوي نسی، او یا زر ملائک ورمن نو کې دا انسان براو نسی، او یا زر ملائک یو ملک چرواو نسی څنګه وی، او بیا چې اویا زره راونیس، امام ابن کثیر دا روایت ذکر کړی دی، اویا زره ملائک به شور منډو کی، نو توقونه به تواچي، ثم الجحیم او بیا په جهنم کې سلوه، سلوه تفسیر جلالین وی ادخلو ورننه باسی، ثم پی سلسلتین او بیا په غزنجیر کې زرعها چې وګدواله داغي 70 ذراعا او یا گزدې، پس لکوه او ایزان کې هغه زره زوړنه کې په جهنم کې، زوړنه کې په جهنم کې، دا اویا گز دا اللہ گز دے خواہ، دا زمونگ استاس دا گزونه ندی، او بیا ہم پسرینو ذکر کردی دی دے دے که دا اویا نو مراد چیرے صرف اویا تی مراد ندی، بلکہ اویا پا عربی کی دلالت کی پا کسرت بننی، اللہ تعالی بوتوی چی او غٹ زندیر چی اغا اویا گز رے خواہ، اغا علم دا اللہ تعالی سر دے چی دا کم گز دے، دا کم گز دے، اللہ بو چی پا اویا گزا زنجیر بانے او تڑای او پا دی جہنم کی خکت زورن کئی، نکا سلی چی او ساروی او رتی او اوور تے چرے دا غسی برابر کی، نو په پورتو کې هغه تام په دی ټولو کې سوي وي سجی کوي وچه ورید کې وچه لکه ور ته چاپیره بلیږي په منځ کې رداد غکړه دی، الله وو چې کته وردوړن کې سې جانم ته، اعاذنا الله منه، اعاذنا الله منه، اعاذنا الله منه. الله تعالی د دې روجه په خاطر باندې الله تعالی موږ دې حالاتونه بچ، الله ستاره دې قران دې درس په خاطر باندې الله که زموږ سره ته حساب وکي، نو حدیث کرا غلی چا سره مناقشه وشول په حساب کې راته باشو، مناقشه په حساب کې داده چ الله را توي چې ګناه دې کړې ده، توي چې او کړې مې الله وو چې ولې دې کړې ده، بس چې د سید ته ویل چې ولې دې کړې ده، بس نبی عليه السلام یې لاړې او تباہ برباد شولې، الله تعالی دې موږ ته سر دې تباہ نه بچي. انه کان لا یؤمن بالله العظیم، یقینا دې او چې ایمان نه لرل په الله تعالی باندې العظیم چې لوی شان والا دې، ولا يحض على طعام المسكين، او تیزی نه ورکول دا په خوراک د مسكين باندې، طعام طعام دې کې په معنا د اطعام سره دی، یعنی د خوراک د ورکولو تیزی نه ورکوله، نو څه معنا شوله په دې کې؟ هغه ډیره اوږده خبره ذکر شوې ده، مختصر کړله، په خپل خلا ورکړه پرېږده، بل چاته امدانه ویل چې ته د یتیم سره د مسکینانو سره ښه وکړه، بل سړی منکاو د د خو ځان له خپل د غریبانو سره خو خېګړه سکے هغه بل ته هم نه ویلل چې ته داسې کار وکړه بلکې هغه منکاو ولا یحض ولا طعام المسكين او تیزی نه ورکول په خوراک ورکول باندې مسکینانو ته فلیس له اليوم نو نشته رد لاره نن ورځ حمیم مخلص دوست د حمیم معنی مرتمخ کې کړی و قریبی دوست یا هغه دوست چې هغه د سختی په وخت کې به کار راځي حواله مرته ویلی نو مونږ او تاسو ته دا ښکاري کنه چې د غریب سره خنه کول دا یو معمولی ګناه وي د غریبانانو سره خنه کول ګور د جهنم د تلو سبب وګرځېده نو کوم ځای کې غریب بمی د خپل وس مطابق ښه وینا ورته کوي یا د لاسو خدمت یې لګو کوي یو دوه یو پنځه روپۍ ورکوي یا په زندګۍ کې وله جوړه جامه واخله جامې وله نه شي اخیستلی یو جامه په ایزار وله واخله غریب سړی دی دی ځکه الله تعالی وایي چې د تیزي نه ورکوله په خوراک د مسکین باندې په خوراک د غریب باندې بلکې بل چا به چې ورسره احسان کاوه نو هغه به منع کاوه چې مړه پرېږده وا داسې هسې داسې ګرځي دا چې دی غریب نه دی ولا طعام او نوید دیو د پاره خوراک الا من غسلین مگر د زخمونو د وینو زو غسلین څه ته ویل کی عن ابن عباس رضی الله عنهما الدم والماء يسيل من لحومهم د جهنميانو د بدن نه چکما ویني او کما زوی کما وبتر ربیږي اغه ته نوونه ویل کی ویني زوی وتوي ویني زوی وینا او نو چ یو شی ویني زوی وتوي پختو کی نو الله تعالی د دې جهنميانو خوراک بم دقی اعاذنا الله منه والله ترى تیمګ تاسو بچ الدم والماء يسيل من لحومهم ابن كثير لا ياكله نبخري غيلرا الا الخاطئون مگر ډیر ګناګاران فلا اقسم بما تبصرون وما تبصر وما لا تبصرون وصلى الله تعالی ذکر کئ قسم الله تعالی ذکر کئ فلا داس نه دال کسرنګ چر د خلق ګمان دي اقسم قسم کوم ذا بما تبصرون فغه سبا نجی تاسو وینئ وما لا تبصرون او باغ سبانی جتا سو نوینی الله تعالی قسم به سبانی کئ انه لقول رسول کریم یقینا دا قران کریم خامخا پیغام دے دا رسول عزت من د دین مراد چره بشری رسول بشری تی مراد دے دا پیغمبر چ جتا سو وینا کئ دا الله تعالی رسول دی عزت من انسان دے الله وی دا ټول کائنات ظاهری دی کو مانوی دی کتاسو تخکاری او کنخکاری خدا په دی باندې دلالت کوي او اقرار کوي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی او د قران د الله تعالی وحی ده دا مناسبت شو د قسم سره قسم باندې پوه شولې الله قسم کوي هغه څه چې تاسو وینئ یو کني نه نو دا ټول دلالت کوي او اقرار کوي په صداقت د نبی علی السلام په صداقت د قران کریم باندې چې دا رښتونه پیغمبر دی رښتونه کتاب دی او ما هو بقول شاعر او نه دا وینا د شاعر نبی علی السلام ته شاعر وای قلیلا ما تؤمنون ډیر لږ ایمان راولای تاسو ولا بقول کاهن او نه دا وینا د ترویتی کاهنا چې د غیب و ادعا کوي خلکو ته داغي خبر ورکي نو دا څه ترویتی او کاهن نه دی چې د غیب ویناګانی کوي تاسو ته قلیلا ما تذکرون ډیر لږ تاسو نصیحت قبلوي تنزیل من رب العالمین دا اثبات د صداقت د قران کریم او د نبی صلی الله علیه وسلم دا سحر نه دی کهانت نه دی بلکه دا څه شی دی نو دا د الله تعالی تر طرف نه وحی راغلی ده تنزیل من رب العالمین نازل کله شوی دی طرفه دا غپالون کړي مخلوقاتونه ولو تقول علینا او کچری دی پیغمبر جوړ کله په مونږ باندې بعض الاقاویل بعض خبری درو اوس الله تعالی سخت دمکی کرکې کچر دی پیغمبر په مونږ باندې دروغ جوړ کله ذکر د پیغمبر دی خولی کین مونږ تاسو ته اورای بعض الاقاویل بعض خبر دی دروغ جوړ کړلې د الله د قانون په مقابله کې بل قانون جوړ کا لا اخذنا منه نو ضرور به اونې سو مونږه دلره بل یمین په خې لا سره مونږ به اونې سو دلره بل یمین په خې لا سره دې باندې دوه درې معنی ذکر کړی په سیرین دوه معنی ته کوم ځان په پوهه کوي یو قول لم په سیرین دار چې اخذ په معنا د انتقام سره دی او منه په خپل معنا سره دی او یمین په معنا د قوت سره دی دا معنا کړی د تفسیر سمرقندی اخص په معنا د انتقام سره دی او منه زمیر راجل نبی علیہ السلام ته او یمین په معنا د قدرت او د طاقت سره دی نو معنا ود سی وکي لا اخذنا انتقام به واخلو مونږه منه د پیغمبر نه انتقام باغسته مونږه د پیغمبر نه بل یمینی په خو قدرت او په طاقت سره بل قوت او القدرت دا تفسیر سمرقندی د قمانه کړی الله وایي کده په ما باندې دروغ جوړ کړی معمولی هم نو دا به ما په قدرت سره رانیولې په طاقت باندې مې رانیولې خو نبی علیہ السلام په خپل ټوله ژوندۍ کې الله تعالی نه دی رانیولې مانا دا شو چې دی دروغ نه جوړ کړي زم مانا اخذ دې کې په مانا د قطع سره دی پرې کول او دا بل یمین کې دا بازیاتی ده بازیاتی ده خبر باندې خپېږي کنه مخکې خبره مې تکړه وګوره دا یو یو خبره یادوي ډیر زیاته پیدا و درکې دا څنګه قران نه چې زیاتی الفاظ دی پکې نو تاسو ته مې ویل زیاتی معنی دار چې معنی نشته دی خو لیکن حسن لفظی پیدا کړی دی کله یو لفظ ذکر کی په کلام کې حسن لفظی پیدا کوي او کله چې حسن معنوي پیدا کوي په اوسو په دغه کې تاسو لپاره معنی وکړي کنه و دې کلام کې حسن معنوي دی په دې کلام کې حسن لفظی دی نو حسن لفظی کنيشته لري که حسن معنوي نشته لري ځکه په معنا کې نه دراغلي خو لیکن حسن لفظی پیدا کړی دی داس نو چې زیاتی ده خلا به خیر په قران کې زیاتی خبره الله ذکر کړی نو حسن معنوي نشته لري حسن لفظی شته دا معنا ده نو دا اخص په معنا د قطع سره دی او دا بعد بل یمین کې دا بعض زیاتی ده او یمین په معنا د خیل سره دی نو معنا دا شوله ولو تقول علينا كجور كريو دي في غمبر پمون باندې بعض الاقاويل بعض درو خبري لا اخذنا لقطعنا پر کړي به مونږه منه ددنا اليمين خيلاس الله تعالی دا د بادشاهانو د سزا طریقه دای کله چې یو څوک د چا په بادشاهي کې بغاوت وکي نو غیر اونی سیولتي خيلاس کټ کی الله دې ما بردنه د خيلاس کټ کړي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټوله زندگی کې نه تل لاس کټلې شوې ده او نه الله تعالی رانی ولې ده معنا دا شو لچی د په الله تعالی باندې دروغ نه جوړ کړی ثم لقطعنا منه الوتين او بیا خامخا پرې کړه به مونږ ردنه الوتين رګ د سټه وتين اغرق ته ویل کېږي چې د سر نه غتلې ده تر زله پورې غره سیدلې ده الله تعالی ما با دغه د زله د رګ به مول کټ کړې وې نو چې زله رګ کټ شي نو څه معنا شوله مړ شي کنه بس الله تعالی بغر کړه او د الله تعالی عذاب به پیراغلی یا دویم قول لم پسیرین دره وتین ولې کیږي د ملا رکتا الله تعالی به د ملا ماته کړی وي د ملا رکبتی الله تعالی را شکولې وي نو ملا به ولا ماته کړی وي خو نبی اسلام لا الله نه ماته کړی ځکه دروغ نه جوړ کړی فما منکم نو نبوی استاسو نه انشته رس نبوی استاسو نه من اهدین هیڅوک عنه دل را حاجزین بچکون کې بیا الله تعالی نه چا څوک نشو بچکولې هیڅ یو څوک داسینو چې دا بچکړی و انه لتذکره للمتقین و انه ترغیب د قران کریم ته زمیر راجی د قران کریم ته و انه یقینا د قران کریم خامخا نصیحت دی للمتقین د پاره د پرهیزګارانو سمانه شوړه قران کریم خو لټوره د پاره نصیحت دی خو بار بار مینه تویل کنه چې متقیان تخصیص شوی دی یعنی پیدتی د اخلي عام خلق قران نه پیدا نه اخلي و چا کی چې څومره تقوا پرهیزګاری زیاته و په کم طالب العلم کې چې تقوا پرهیزګاری زیاته یغه د الله په کتاب باندې جات پوي په کم عالم کې چې تقوا پرهیزګاری زیاته ای الله تعالی وایي د قران ناغه زیاته پیدا غیستلی شي کم اوریدونکو کې چې تقوا پرهیزګاری زیاته ای هغه پیدا د قران نه زیاته اخلي و انه لتذکرۃ للمتقین زم قول لم پسرین دار چې د زمیر راجې دی نبی صلی الله علیه وسلم ته نو بیا یقینا د قران یقینا د نبی صلی الله علیه وسلم نصیحت کوون کې لري متقینو پرهیزګارانو ته و انا لنعلم او یقینا مونږ خو پویګو ان منکم مکذبین چشته احساس نه تکذیب کوون کې د قران کریم تفسیر جلالین لیکری دی ان منکم مکذبین بالقران ومصدقین دا دوونه قسم خلق دا در قیامت پورې موجودی مکذبین منکم بالقران ومصدقین دا دوونه موجودی بعضی خلق په تصدیق کوي قران ممنی او بعضی خلق پر قران کریم نه انکار کوي و انه او یقینا دا قران کریم لحسرتن علی الکافرین خامخا افسوس دی په کافرانو باندې درې سمانه ده دې ځوان بم ځان پوی کوي دوه معنی علما ذکر کړی دي یو قول د مفسرین دار چې دا هو زمیر راجع دی قران کریم ته نو بیا څنګه افسوس دی دا قران په کافرانو باندې نو تفسیر مدارک ډیره بهترین معنا ذکر کړی دا خبر ته ویمه نو پوی به شي وي ازاره او ثواب المصدقین و عقاب المكذبین دا چا چې قران نه انکار کړی دی کله چې قیامت پر ورځ باندې دی ویني چې الله تعالی غو مصدقین لره ثواب ورکړي ازاره او ثواب المصدقین نو انه لحسرتن علی الکافرین چا چې قران منل دی قران ته کیناستل دی پروجه په خله باندې ناشتی وږي ته کیناستی قران کریم ته نو قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دی خلکو له ثواب ورکی نو کله چې کافران او هغه چا چې قران ته غوږ نه یخو دی قران نه منل هغه بیا ارمان وکي کاش ارمان کری قران ته مونږم کیناستل وي مونږ به الله تعالی اوس دمر اجر او ثواب راکړی وي اسوک چې پروژه کې ودو کنه اله غرمه ته سترګې وغړولې او مسبخین مونږ یو کو بیا سم لاستله هغه مسلمانان بم بیا په قیامت کې ارمانو کې کا شرمان کری قران ته ممکن استلی وچې دي اس چا چې د کړې یو الله تعالی غیلا کم ثوابونه ورکی سوک چی پیزان نئی پویا کڑے نئی اوریدلے اغو بیا ارمانو کی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او یقینا دا قرآن کریم با افسوس چی با کافرانو باندے کلے چی اللہ تعالی ثواب ورکی مصدقینو تا فورز قیامت باندے دا تفسیر مدارک لکل لی تفسیر جلالین دا مانا کرد دویم مانا ذکر کرد دا دا هو زمیر راجر تکذیب تا مانا دا شولا وَإِنَّهُ او دا تکذیب دا قرآن کریم با افسوس چی با کافرانو باندے دا ویخ پیمانه چې مونږ دینه تکذیب نه وکړی دا بخوا و انه لحق الیقین او یقینا دا قران کریم خامخه پوخ یقینی حق دی دا یقینی حق دی دا یقینی حق دی حق کتاب دی الله تعالی امر یقینی واقعی دی امر یقینی ثابت دی چې دا الله تعالی کتاب دی نو کله چې دا الله کتاب شو نو تسبح بسم ربک العظیم پاکی بیانوا د نوم در تعالی عظیم چې لوی شان والده دی د الله تعالی پاکی بیانوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.